ये कायनात वक्त की ये बेऐब घड़ी अल्लाह की हिकमत और कुदरत का एक खुला सहीफा है। हर गर्दिश, हर लम्हा, हर सितारा पुकार पुकार कर इस अजीम खालिक की मौजूदगी का ऐलान कर रहा है, जिसने हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक किया। अल्लाह की तख्लीक के इन अजायबात को मज़ीद दरियाफ्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।